Minęła siódma, tu Polski Radio Program Trzeci. Krystian Hanke, to jest audycja poranna, w której pora na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Była opozycjonistka pisze do Amnesty International w sprawie miesięcznik smoleńskich. Krytykuje kontrolnie manifestacje. Saperzy zdetonują dziś na poligonie niewybuch z Białegostoku. Bombę wywieziono z miasta przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa. Saperzy rozpoczęli podejmowanie bomby. Trwało to około 45 minut. Upadł ostatni bastion tzw. państwa islamskiego w Iraku. Armia rządowa wyzwoliła Mosul. List do Amnesty International w sprawie miesięcznic smoleńskich pisze Zofia Romaszewska. Była opozycjonistka represjonowana przez PRL-owskie władze podkreśla, że każdy ma prawo do pokojowych demonstracji, ale nikt nie ma prawa przeszkadzać innym w ich potrzebie demonstrowania. Doradca prezydenta odniosła się do sprawy kontrmanifestacji organizowanych podczas miesięcznic smoleńskich. Zofia Romaszewska wskazuje, że nie można przeszkadzać w legalnej demonstracji. Rzeczywiście można demonstrować, każdy może demonstrować, naprawdę każdy, jednak nie wolno przeszkadzać demonstrującym. Nie ma takiego prawa, żeby im przeszkadzać, to znaczy, żeby nie zezwalać na demonstrację. Amnesty International w raporcie po ostatnich obchodach miesięcznicy smoleńskiej wezwała władze do zapewnienia możliwości udziału w kontrdemonstracjach. W dokumencie organizacja walcząca o prawa człowieka skrytykowała, a też działania policji, zaznaczyła, że zmobilizowanie dodatkowych oddziałów było nieproporcjonalne do sytuacji na krakowskim przedmieściu. Podczas czerwcowych obchodów kilkadziesiąt osób usiadło w poprzek jezdni, próbując zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki. Policja usunęła manifestujących m.in. Władysława Fraseniuka. Opozycjonista z czasów PRL-u zapowiada, że dziś także będzie protestował. Półtonowa bomba z Białegostoku zostanie dziś zneutralizowana przez saperów na wojskowym poligonie. Wczoraj na kilka godzin swoje domy musiało opuścić 10 tysięcy mieszkańców nieprzejezdnych. Było ponad 60 ulic. Od południa saperzy usuwali niewybuch z czasów II wojny światowej znaleziony w czwartek przez robotników przy ulicy Ciołkowskiego. Niemiecką bombę lotniczą wywieziono na poligon w Orzeszu. Saperzy rozpoczęli podejmowanie bomby. Trwało to około 45 minut. Przejechali. Policjanci zakończyli działania zabezpieczające strefę, w której był zlokalizowany niewybuch. I również udzielili pomocy żandarmerii wojskowej w konwojowaniu patrolu rozminowania saperskiego na miejsce detonacji ładunku. Ewakuacja rozpoczęła się rano. Domy musieli opuścić mieszkańcy w promieniu 1400 metrów od znaleziska. Komunikacja miejska pomogła m.in. w transporcie 200 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zasiankach. Tutaj, jeżeli chodzi o ten transport, to 7 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych zabezpieczyło nam miasto i również jeszcze 3 autokary niskopodłogowe. Trochę traktujemy to też jako wycieczkę, przynajmniej tak chcemy, żeby nasi mieszkańcy to odbierali. Syn przyjeżdża i zabiera stąd. Zabieramy leki i dokumenty. I żeby wrócić tylko do tego miejsca z powrotem. Przejdziemy, czy to wszystko w porządku, tak? To że tu dzikie wejście. Sprawdzone wszystko? Tak. Tak, no to dobrze. No. To możemy jechać w takim razie. Policja, strażacy i strażnicy miejsc już od piątku informowali mieszkańców o ewakuacji. Premier Iraku ogłasza wyzwolenie Mosulu z rąk tak zwanego państwa islamskiego. Hajder al-Abadi przyleciał do położonego na północy kraju miasta, by ogłosić ostateczne zwycięstwo nad dżihadystami. To oznacza praktyczny koniec Daesz na terenie Iraku. Przedstawiciele irackiego premiera poinformowali, że Hajder al-Abadi przyleciał do Mosulu, by pogratulować żołnierzom ostatecznego zwycięstwa nad organizacją Państwo Islamskie. Mosul był największym miastem w Iraku, które było pod kontrolą radykałów. Fanatycy przejęli je w czerwcu 2014 roku i to właśnie w tym mieście lider ekstremistów ogłosił powstanie samozwańczego kalifatu. Od połowy października ubiegłego roku irackie siły, wspomagane przez Kurdów oraz szyickie bojówki i amerykańskie lotnictwo, prowadziły ofensywę, by uwolnić miasto z rąk fanatyków. W ostatnich dniach rebelianci zostali zepchnięci na niewielki obszar Starego Miasta. Według irackich mediów co najmniej 30 bojowników zginęło, gdy próbowali uciekać przed irackim wojskiem, skacząc do rzeki Tygrys. Liczące przed wojną 2 miliony mieszkańców miasto Mosul było największym w Iraku, które wpadło w ręce fanatyków. Ocenia się, że w ciągu 3 lat z miasta uciekło 900 tysięcy osób, czyli niemal połowa populacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A właściciele psów i kotów muszą szczególnie uważać na kleszcze. Ich pupile przenoszą owady i dlatego są bardziej narażeni na ukąszenie od innych. To z kolei może skutkować groźnymi infekcjami, przestrzegają naukowcy z Departamentu Zdrowia i Higieny Umysłowej w Baltimore. Psy i koty często przynoszą kleszcze do domu. Ryzyko ukąszenia u właściciela takiego zwierzaka jest ponad dwukrotnie większe niż u kogoś, kto nie ma zwierząt domowych. Amerykańscy naukowcy przypominają, że kleszcze są szczególnie aktywne w ciepłych miesiącach. Ukąszenie może prowadzić do odkleszczowego zapalenia mózgu. Przeciwko tej chorobie istnieją szczepionki. Na inną odkleszczową chorobę, bakteryjną boreliozę, szczepionki nie ma, a leczenie antybiotykami jest długie i uciążliwe. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Po weekendzie i tylko jedna kartka z informacjami. Krzysztof Łoniewski, sport. Damy radę, proszę pana. To miał być etap królewski. Po nim sypią się gromy na organizatorów Tour de France. Nie wiemy, czy wyścig będzie kontynuował Rafał Majka. Poobijany w kraksie na 70 kilometrze etap ukończył z pomocą Michała Kwiatkowskiego i ze stratami przekreślającymi marzenia o dobrym miejscu w klasyfikacji generalnej. Zresztą wczoraj nie tylko Majka miał kłopoty. 9. etap Tour de France, drogę dla kozic przez alpejskie przełęcze, chowające głowy w chmurach, wygrał Kolumbijczyk Rigoberto Urán z Cannondale. W żółtej koszulce lidera wciąż jedzie Christopher Froome, który o 18 sekund wyprzedza Włocha Fabia Aru. Rafał Majka wypadł poza pierwszą dwudziestkę po dramatycznie wyglądającym upadku. Góry jak zęby rekina, jak pazury niedźwiedzia grizzly. Start w Nantui przy granicy ze Szwajcarią. Organizowany tu jest jedyny w swoim rodzaju festyn, święto słynnego w całym świecie kulinarnym sosu bechamel na rak łowionych w krystalicznych wodach jeziora, nad którym przycupnęło miasto. Dramatycznie trudny etap. Wjazdy na przełęcze i zjazdy szybciej niż w najdzikszej kolejce najbardziej zwariowanego lunaparku. Leży drugi w klasyfikacji Geraint Thomas. Złamany obojczyk, walijczyk płacze, nie z bólu, ale dlatego, że pękły marzenia. Australijczyk, jeden z faworytów, Richie Port. Rower spada z wąskiej wstążki asfaltu. Liście, trawa, kamienie, w dole przepaść. Ratuje się i robi salto nad szosą, wali w skałę. Po drugiej stronie. Na noszach jedzie do szpitala. Szóstka na finiszu. Znów fotokomórka, Kolumbijczyk o milimetry przed Francuzem. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś w Wielkiej Pętli dzień przerwy. Dziś też decyzja, co dalej z Rafałem Majką. Na zdjęciach w sieci wygląda na porządnie pokiereszowanego. Kończąc z kolarstwem, jeszcze o tym, że Katarzyna Niewiadoma zajęła 6. miejsce w Giro Rosa, czyli kobiecej wersji Giro d'Italia. Na ostatnim etapie wyścigu zajęła 3. miejsce. Teraz o futbolu i dwóch transferach. Wygląda na to, że wreszcie skończyła się opera mydlana z odejściem Wadisa Odjidziofae z Legii Warszawa. Będzie grał nie w Krasnodarze, lecz, o czym plotkowano od dawna, w Olympiakosie Pireus. W Evertonie będzie tymczasem kopał Wayne Rooney. Wraca zatem na stare śmieci. Tu przecież startował do wielkiej kariery, stąd przenosił się do Manchesteru United. I żeby uspokoić nieco kibiców z Goodison Park, zapewnił, że przez wszystkie lata spędzone w United zawsze spał w piżamie Evertonu. Nic nam nie wiadomo, w jakiej piżamie sypia Valtteri Bottas. Stąd wygrał Grand Prix Austrii Formuły 1. Wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej Sebastiana Vettela i Daniela Ricciardo. Czwarty był Lewis Hamilton. Czwarte pozycje także dla Roberta Urbanka w rzucie dyskiem i Angeliki Cichockiej w biegu na jedną milę w zawodach diamentowej ligi w Londynie. W Lesznie w sobotę nasi żużlowcy Maciej Janowski, Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik i Piotr Pawlicki obronili tytuł w drużynowym Pucharze Świata. Gratulujemy i słyszymy się za godzinę. Tak, ale jeszcze zanim odejdę, to chciałem powiedzieć, że żużel, o którym wspomniałeś, jest jedną z dyscyplin na World Games we Wrocławiu. Jest. I bardzo trzymamy kciuki, aby to World Games było trampoliną do Igrzysk Olimpijskich, bo tam mielibyśmy pewny medal dzięki takiej postawie polskich żużlowców. Kolejny raz to byłoby coś. Fantastyczna postawa naszych młodych chłopaków, najmłodsza reprezentacja w całych zawodach i rzeczywiście kapitalny pokaz jazdy na żużlu. Będzie jeszcze okazja w poranku opowiedzieć troszkę więcej o żużlu, bo być może też trafią się zaproszenia i na te zawody. Ale tak jeszcze wracając do Wayne Rooneya, który uspokoił kibiców Evertonu, że przez całe lata kariery w Manchester United spał w piżamie Evertonu. Myślę sobie, że jednak nieważna piżama, ważne co na wierzchu. Jeśli okaże się, że pościel była jednak z emblematami Manchester United, to może być poważny skandal. Może nie zaglądajmy mu w pościel. Ani do sypialni. 8:00. O pogodzie. Teraz słów kilka. Dziś się zachmurzy i przelotnie popada deszcz, więc proszę nie dać się oszukać temu słońcu, które na razie ładnie świeci, choćby w Warszawie. Może się jednak schować za chmury i to będą chmury burzowo-gradowe nawet. Najmocniej popada na zachodzie i na południowym zachodzie kraju i w czasie burz będzie wiatr porywisty, a poza tym nie będzie przeszkadzał i podwiewał będzie z południa, więc to taki ciepły, przyjemny, letni powiew. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. A jeśli chodzi o temperaturę, to Szczecin

Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go, go, go. And we're down, we go, go, go, go, go. So we're down, we go, go, go, go. Way down, we go. Oh, you let your feet run wild. Come as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart. Do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, God save me, run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Nowy tydzień, nowe pytania, audycja poranna, czas zadać to, które pochodzi z kosmosu i znów rzeczywiście pochodzi z kosmosu. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. A odpowie na nie jak zwykle nasz radiowy fizyk, dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Ale nam się udało. Możemy jeszcze raz? Dzień dobry. A, już teraz widzi pan. Razem było. Tak? Mhm. Tu musi pan jakieś dawać znaki lewym okiem. Nie, ja sterowałem, tak, żebyśmy tutaj razem to powiedzieli. No tak, a to wszystko podświadomie. Tym razem się uda. Proszę powiedzieć, latał pan statkiem kosmicznym? Nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Wszystko przede mną. Młody jestem. Ale że bał się pan? Statkiem? Nie. Ja się w ogóle nie boję. Statkiem, Tadeuszem? Okrętem podwodnym pływałem. A, no przez właśnie. Dwie doby na dnie Bałtyku. I jak się steruje okrętem podwodnym? Nie wiem, nie dali mi sterów. No bo ale pytanie... steruje nim trzech ludzi. Aż? Dlatego, że jeden ma stery głębokościowe, drugi ma na lewo, a drugi na prawo. I zastanawiałem się, jak się pokłóci ten z lewej i z prawej, co się wtedy dzieje. To wtedy ten, co tylko szybko robi wynurzenie no, i chyba zmienia tylko. Załogę. Chyba tylko. No a my dzisiaj nie o statek podwodny, tylko chcieliśmy zapytać o statek... Okręt podwodny, nie statek. Tak, oczywiście. Powiedziałem statek podwodny i jeden z marynarzy wziął mnie na bok i powiedział, że jeszcze raz powiem statek, a dowódca usłyszy, to mnie wysadzi na głębi bornholmskiej. Uła. A wie pan, że odbiegamy ciągle od tematu tak, i nie zadaliśmy dobra, tego no to już iśmy w ten temat. Tak. Kto pyta, nie błądzi. Nie błądzi. Pani pytanie, Iwona i pan Maciek z Wrocławia. Pytanie jest o sterowanie statkiem kosmicznym. Tak. Pytanie jest o to, jak się statkiem kosmicznym steruje, skoro jesteśmy w próżni. No właśnie. Łatwiej sobie wyobrazić sterowanie samochodem czy żaglowcem, a nawet samolotem, no bo za każdym razem poruszamy się w jakimś ośrodku, poruszamy się w czymś, w wodzie, w powietrzu. W kosmosie panuje próżnia, ale to oczywiście nie znaczy, że tam nie działają prawa fizyki. Na przykład zasada zachowania pędu. Pan żegluje, czy nie? Troszeczkę, tak początkowo. Okej, okay, no to pewnie pan, nie mówię, że z własnego podwórka, ale zna taki przypadek, okej, okay, kiedy ktoś schodzi z łódki na pomost. Tak. I schodzi się w lewo, a łódka nagle, jak jest źle przycumowana, albo w ogóle nie jest na sznurkach, odpływa w prawo. Czyli... No to jest właśnie zasada zachowania pędu, my w lewo, łódka w prawo, w to jeszcze wchodzi masa, prędkość i tak dalej. Natomiast zasada w zasadzie jest taka sama, jeżeli chodzi o silniki w kosmosie. Mamy silniki i uruchamiając je z odpowiednich stron, telefon, jak uruchomimy ten z lewej, to skręcamy w prawo, a jak ten z prawej, to skręcamy w lewo. Nie ma w kosmosie czy w statkach kosmicznych takich sterów, jakie znamy, na przykład samolotów, czyli jakieś zapadki, które powiedzmy, nie wiem, lotki, które się gdzieś tam, no bo jesteśmy w próżni, więc nic by to nie zmieniło. Natomiast zasada zachowania pędu rzeczywiście funkcjonuje i to jest jeden ze sposobów na to, żeby w kosmosie zmieniać kierunek. Jest jeszcze drugi sposób, to grawitacja, to znaczy tak można zaplanować ruch rakiety czy satelity, bardziej bym powiedział statku, który gdzieś leci w dalszą przestrzeń, żeby on wchodząc z odpowiednią prędkością w odpowiednie miejsce pomiędzy na przykład planetą albo wokół planety czy księżyca, żeby zmieniać tor swojego ruchu. Mówi się o procy grawitacyjnej, czyli o tym, że wchodzi na orbitę, przyspiesza na tej orbicie i wylatuje gdzieś tam dalej. To jest jeden ze sposobów. Natomiast jeżeli państwo, Iwona i pan Maciek z Wrocławia pytają o to takie podstawowe sterowanie, to silnikami manewrowymi. To my zachowując zasadę pędu musimy już pędzić, bo rozumiem. Troszkę się rozgadaliśmy. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, nasz fizyk radiowy, odpowiedział bardzo. Na kolejne pytanie z kosmosu, do nadsyłania których bardzo państwa zachęcamy. Renek@polskieradio.pl. Tak można. A w kosmosie istnieje zasada pierwszeństwa z prawej strony, czy nie? Pytanie, co jest prawej? Co jest prawą, nie co sprawy, jest prawej, pilota. Co jest prawą. No jak jedziemy, lecimy, to... W kosmosie jest problem, bo po to, żeby powiedzieć, co jest z prawej, trzeba powiedzieć, gdzie jest dół, a gdzie jest góra. No dobrze, to nie komplikujmy. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Terminologia jest taka, podwodna jest łódź, handlowy i pasażerski jest statek, wojenny jest okręt, czuwaj. Spałam, gdy się kończy świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosły gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk. I po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. To grupa Hej, utwór tytułowy z ostatniej płyty, Błysk, z bardzo wciągającym teledyskiem. Proszę zerknąć, jeśli państwo jeszcze nie widzieli. 24 minuty po godzinie 7, World Games, ale troszkę państwo połączyli to z tematem gospodarstw edukacyjnych i bardzo dobrze. na World Games ktoś zaproponował dojenie krów. Byłoby to być może fajne, ciekawe jakby reagował stadion, jeżeli byłby powiedzmy 40 tysięcy ryczących kibiców i na dole na murawie stałoby 10 krów i wszyscy ci zawodnicy by te krowy doili właśnie. Ciekawe jakby reagowały krowy na takie dojenie, na ten wielki finał, który odbywałby się na stadionie. Powiedział pan ryczący stadion, ja bym powiedział właśnie ryczące krowy, ale to zostawmy podobnie słuchaczka, która wymyśliła, że taka dyscyplina jak łapanie motyli. Oczywiście potem wypuszczanie również mogłaby być ekscytująca z uwagi na kibicowanie, bo zawodnicy hasają między kwiatkami, łapią i co chwila zza krzaka słychać: Kowalski, dajesz, dajesz! Bilet na medal. A każdy motyle ile nałapał, nie? Tak można rzec. Łukasz Karusta, ponownie w studiu. Zostawimy krowy, zostawimy motyle, tak. Może o innych dyscyplinach. Może poważniej jednak podejdźmy do tematu. No, niektóre są poważne, niektóre są trochę mniej poważne, no bo takie propozycje na przykład się pojawiały. Nie powinno wejść do World Games jedzenie hot dogów na czas, ale skakanie w gumę ma nielichy potencjał. Skakanie w gumę, myślę, że też widowiskowo by było i ciekawie. A ja tylko przypomnę, że po godzinie 6 apelowaliśmy do państwa, namawialiśmy, zachęcaliśmy, by zaprezentować jakieś dyscypliny mniej znane światu, które mogłyby pojawić się na takich igrzyskach nieolimpijskich, które za 10 dni startują we Wrocławiu, a my chętnie państwa pomysłowość jakoś nagrodzimy. Nie jakoś, tylko wyślemy na takie, na przykład ceremonię otwarcia, bo możemy, więc spróbujemy tak to jest. Zrobić. Dzisiaj na ceremonię otwarcia, jutro może na jakieś konkretne dyscypliny. Zobaczymy. Mówisz, że mniej znane dyscypliny, ale niektóre są całkiem znane, a właśnie na World Games ich nie ma. No i państwo proponowali. Pojawił się na przykład Cymbergaj, pojawiały się zawody w dwa ognie. Jeszcze jedna propozycja z klasyki. Mogłaby być to gra w berka. Właśnie o to chodzi, że 90% osób wie, o co chodzi, dlatego to byłby dobry sport, dobra konkurencja, ponieważ mogłaby uaktywnić wiele osób, bo wydaje mi się, że gra w berka chyba nie jest tak na tyle skomplikowana i każdy ją nawet mógłby aktywować się dodatkowo jakoś sportowo. Był berek, ale pojawił się też beret. Na terenie większości naszego kraju najbardziej popularnym staropolskim sposobem mierzenia odległości jest odległość rzutu beretem. To ja myślę, że dyscypliną otwartą powinien być rzut beretem z antenką na odległość. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do Wrocławia na igrzyska. Tutaj tylko trzeba by było ustalić, czy z wiatrem, czy pod wiatr, bo może być wiele czynników, od których będzie zależała odległość. A to w skokach narciarskich wiatr też czasami rozdaje karty, no tak. I trzeba po prostu dostosować punktację odpowiednio. Albo belkę obniżyć. Tak, no tutaj i były też, jak widzę, sporty ekstremalne w propozycjach. Tak, sporty ekstremalne, pojawiła się na przykład rozszerzanka, pojawiła się, to może nie będziemy, bo to bardzo ryzykowny sport, pojawiła się też propozycja skakania w workach. Mogłyby to być skoki w workach. Jest to sport, który, znaczy może nie tyle sport, jest to taka dyscyplina, która bardzo często jest pokazywana w jakichś amerykańskich filmach. Wielu osobom sprawia dużo frajdy, jest przy tym dużo zabawy, no i też na pewno wymaga dużo sprawności, bo na pewno nie jest łatwe skakanie w takim worku na jakąś dłuższą odległość. Pojawiła się też propozycja bokso-szachów. Jak napisał pan Przemek, polega ona na rozegraniu jednej rundy w ringu, a następnie partia szachów i tak aż do wygrania jednej ze stron. Ta sama propozycja od pana Zbyszka z Pszczyny. To napisał pan Zbyszek, połączenie siły i intelektu. Bardzo ekscytujące widowisko. Czekam, aż ktoś zaproponuje pojedynek z popołudniem w bokso-szachy i tego się trochę obawiam. Podobnie jak bokso-skrabli. Tak, to chyba nie będziemy ryzykować. Pan Robert jeszcze proponuje tenis ziemny dla niewidomych. Jest nawet blind tenis w Polsce znany od ponad roku, tak napisał pan Robert. No, bardzo ciekawe propozycje. Mamy dla państwa bilety. To może jeszcze jeden sport tak poza konkurencją. Pan Adam proponuje. Chętnie bym włączył wędkarstwo, a w ramach niego na przykład rzut spinningiem do celu. Bardzo widowiskowa konkurencja, gdyż nawet rozwiewaliśmy tej konkurencji Mistrzostwa Polski. No bardzo widowiskowa na pewno, tylko nie wiem, czy ktoś by wytrzymał kilka godzin, jakby nic nie brało. No wiesz, ale ciekawe byłoby, gdyby w stawie na przykład były różne gatunki ryb i były inaczej punktowane i to już dodawałoby na pewno stopień emocji dużo wyższy tej dyscyplinie, a nie, że wszyscy na przykład karasie. No mogłoby być ciekawie, to prawda. Bardzo dziękujemy za wszystkie propozycje. Bardzo dziękujemy. Obiecujemy, że jutro znów państwa wciągniemy w taką, no właściwie przygotowania do podróży do Wrocławia, bo tak to można powiedzieć. Przygotowania olimpijskie. Jak najbardziej. Będziemy państwa informować o tym, kogo chętnie wyślemy na ceremonię otwarcia Igrzysk Nieolimpijskich World Games 2017. To już za 10 dni we Wrocławiu. 29 minut po 7. Zapraszamy do reklamy. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Kochana, krótka piłka. Jeszcze tylko 3 dni przecen na lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapomniałem, że jeszcze rzut telefonem komórkowym też była taka propozycja, ale to pewnie jak World Games trafią do Finlandii, tam na pewno to zostanie zaprezentowane w tej puli sportów zapraszanych, bo jest coś takiego. Co to takiego, wyjaśnimy jeszcze w kolejnych dniach. No i pchełki ktoś też zaproponował. No to też byłby problem z oglądaniem, bo to jednak drobiażdżki takie malutkie. 7:30. Teraz już poważny skrót najnowszych informacji przed nami. Anna Zaleśna-Sewera. Zaczynamy od wypadku w miejscowości Żurobice w województwie podlaskim na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami. Kierowca osobowego Citroena zjechał na przeciwny pas i zderzył się z tirem. 30-latek zginął na miejscu. 3 pasażerowie auta trafili do szpitala. Droga jest zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W Jedwabnem na Podlasiu dziś uroczystości w 76. rocznicę mordu Żydów. Rozpoczną się o 11:00. Z ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem grupa polskiej ludności z inspiracji Niemców zamordowała co najmniej 340 żydowskich sąsiadów. IPN umorzył śledztwo w sprawie Jedwabnego w 2003 roku. Uzasadniono wówczas, że nie udało się znaleźć wystarczających dowodów na udział osób innych niż osądzone za to już po II wojnie światowej. Jest nazywana białym złotem. Prawie 3 tony kości słoniowej przejęła wietnamska policja na północy kraju. Została ona przemycona z Republiki Południowej Afryki. Wietnamskie władze regularnie konfiskują kość słoniową. W ubiegłym roku przejęto prawie 7 ton. Obrońcy praw człowieka systematycznie zarzucają władzom komunistycznego Wietnamu, że nie zapobiegają próbom handlu tym materiałem pochodzącym od zagrożonych gatunków. Pianistka i alpinistka zagrała koncert na rekordowej wysokości 4460 metrów nad poziomem morza we włoskich Alpach. Instrument został przetransportowany śmigłowcem. Pianistka wspięła się na miejsce recitalu. Przy fortepianie zasiadła w ciepłej kurtce. Elisa Tomellini wykonała m.in. kołysankę Fryderyka Chopina. Było mi bardzo zimno w dłonie, ale o tym nie myślałam i ruszałam rękoma. Klawiatura była lodowata, powiedziała pianistka. Obiecała też, że już nigdy w żadnej sali koncertowej nie będzie narzekać, że nie jest w niej wystarczająco ciepło. I to tyle teraz. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Dzień dobry. Wskaźnik niepewności wśród przedsiębiorców wrócił do poziomu sprzed wyborów parlamentarnych. Mocno spada również ryzyko kredytowe Polski, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy silny wpływ na nastroje panujące wśród krajowych przedsiębiorców i zagranicznych inwestorów miała polityka. Widać to po odsetku firm, które deklarowały, że niepewność gospodarcza stanowi barierę rozwoju. Wskaźnik ten zaczął rosnąć tuż po wyborach w 2015 roku. W ostatnich miesiącach obawy zaczynają maleć. Czytamy w Pulsie Biznesu, liczba firm, które wskazały niepewność jako barierę w rozwoju, wróciła już prawie do poziomu sprzed wyborów parlamentarnych. Przy okazji przypomnijmy, w piątek agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Oznacza to, że analitycy firmy, podobnie jak w poprzednim raporcie, oceniają wiarygodność kredytową naszej gospodarki i nie planują na razie zmian tej oceny. Wpływa to przede wszystkim na atrakcyjność inwestycyjną papierów skarbowych emitowanych przez rząd w Warszawie. Według ekspertów do utrzymania ratingu przyczyniły się solidne fundamenty makroekonomiczne wspierane przez silną politykę monetarną oraz zdrowe działania sektora bankowego. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. 7 miliardów 700 tysięcy euro. Taka kwota ma dzisiaj trafić na konto rządu w Atenach. To kolejna transza pożyczki, jaką Grecja otrzymała od instytucji międzynarodowych. Co ciekawe, to pożyczka, która zostanie wykorzystana na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez Greków jeszcze wcześniej. To sposób na uniknięcie kolejnego kryzysu finansowego. W przyszłym roku Ateny mają już samodzielnie funkcjonować bez finansowego wsparcia innych krajów. Także dzisiaj w Brukseli o sytuacji gospodarczej i budżetowej strefy euro, a więc także Grecji, mają rozmawiać ministrowie finansów 19 krajów Eurolandu. Jeszcze waluty o poranku, które drożeją odrobinę. Złoty odrobinę słabszy. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar po 3,72 zł, funt 4,79, a 1 frank szwajcarski to 3,85 zł. Przynajmniej tyle dobrego z tego poniedziałku, że będzie ciepły. 31 stopni w Rzeszowie, 30 w Krakowie i Lublinie, 29 w Bielsku Białej i Warszawie. 28 wskażą termometry we Wrocławiu i w Opolu, 27 w wielkopolskim Gorzowie i we Włocławku. 24 dziś, odrobinę mniej, Koszalin, Trójmiasto, a 23 Szczecin, pas nadmorski i ten poniżej troszeczkę, odrobinę chłodniejszy, ale to chyba nikomu nie przeszkadza, bo jednak temperatury powyżej 20 stopni. Do tego wiatr słaby, umiarkowany, południowy, więc ciepły. W czasie burz porywisty, proszę uważać. Powiedziałem burz, tak. Burze możliwe z gradem. Kiedy się już zachmurzy i przelotnie popada, to także może zagrzmieć. No i proszę uważać zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w Cafe Punkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos. Słuchaj, jeszcze tylko 3 dni przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żeby cała rodzina rozpływała się w zachwycie, żeby odpłynąć choć na chwilę, no i oczywiście, żeby wyjść na plusk. Kup basen ogrodowy na Allegro. Baseny stelażowe Bestway już od 300 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do godziny 8. Kończąc temat World Games na dziś, temat powróci jutro, jeszcze jeden list od pana Tomka z Krakowa. Proponuje dyscyplinę, w której jesteśmy mistrzami. Lecenie w kulki. Pozdrawiam, my również pozdrawiamy. Zdaje się, że będą bóle. To coś, no, powiedzmy sobie, mniej symbolicznego, ale podobne. To są te bóle przez U otwarte. Ciuciu babka. Ciuciu babka, to cały świat się będzie śmiał, oglądając to. Proszę to rekomendować. Sam bym wystartował w takich zawodach. No, jeżeli pan, to nie babka. Tutaj trzeba sobie sprawę wyjaśnić. Poza tym przedrostek ciuciu mógłby sprawić problem z wymową, na przykład dla komentatorów ze Szwecji, Szkocji oraz Nowej Zelandii, a jednak zależy nam na promocji. No i nie wiem, czy ta babka to już tak można, może jednak kobietka. Aha, ciuciu babka w Jarocinie to się nazywało pogo. 9 klasyków polskiego punk rocka w trójkowe poranki przygotuje nas na tegoroczny jarośnę. No to saluto! Piotr Metz. Ponadczasowy hymn grupy Tilt z 1990 roku Nie wierzę politykom dał też tytuł dokumentowi filmowemu z tego samego okresu o pokoleniu dzieci stanu wojennego. Yeah! Tomek Lipiński, autor utworu Niedzieli. Niedzieli nas nic, tym razem w utworze o niewierzach. Niewierzę politykom, kolejny odcinek już jutro, a o festiwalu w Jarocinie będziemy w tym tygodniu mówić nieco więcej, bo to już najbliższy weekend. Muzyczny rozkład jazdy w audycji porannej za 10:08, a także po 8:30 proszę także słuchać. 16,5 minuty pozostało do godziny 8. No to teraz jeszcze otworzymy sezon na lody. A jak? Zapraszamy do Trójki. I zadamy bardzo ważne pytanie, które gdzieś krąży, które gdzieś jest jakimś usprawiedliwieniem, które należy wreszcie jasno postawić i na nie odpowiedzieć. Czy lody mogą mieć właściwości odchudzające? Niektórzy uważają, że jak najbardziej. Jedna z popularnych teorii głosi, że lody z racji tego, że są zimne, mogą pozytywnie wpływać na nasz metabolizm, bo organizm musi spalić więcej kalorii na ogrzanie tego zimnego deseru. No z kolei jeden z amerykańskich blogerów, Anthony Howard Crow, postanowił, że przez 100 dni będzie się żywił wyłącznie lodami i, jak twierdzi, w efekcie stracił aż 15 kg. Faktycznie, schudłem, ale sprawdźmy, czy jestem zdrowy. Oto moje wyniki badań. Triglicerydy. Było 72, jest 46. Cholesterol spadł ze 118 na 112 po 100 dniach diety lodowej. Tylko jedna rzecz się pogorszyła. Poziom witaminy D spadł z 33 na prawie 28. Czy to, że te lody są takie zimne, to może pozytywnie wpływać na to, że nasz organizm te kalorie spala i od tego nie utyjemy? Faktycznie wiele osób uważa, że to są takie ujemne kalorie, że nasz organizm musi ogrzać te lody, żeby później je metabolizować. Hanna Stolińska-Fiedorowicz z Instytutu Żywności i Żywienia. Natomiast absolutnie tak nie jest, bo faktycznie no, może trochę nasz organizm musi zwiększyć przemianę materii, żeby ogrzać te lody. Natomiast one mają tak dużo w sobie kalorii, szczególnie te lody z dodatkiem śmietany, a to jest podstawa. Nawet jeżeli mamy sorbety, to niestety one też często już są z dodatkiem cukru, więc absolutnie nie można powiedzieć, że lody nas odchudzają. Wiele osób pyta mnie o to, czy lody mogą być elementem zbilansowanej diety. Iwona Niegowska, specjalistka do spraw żywienia. Uważam, że w lecie jak najbardziej, także w zimie oczywiście, natomiast w lecie jedzenie lodów jest szczególnie przyjemne, bo one są bardzo smaczne, no i dają uczucie orzeźwienia i ochłodzenia. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę na informacje na temat kaloryczności. Jesteśmy w miejscu, gdzie możemy spróbować tak zwanych tradycyjnych lodów. Przede wszystkim robimy je z naturalnych składników. Tomasz Ponichtera z fabryki lodów tradycyjnych. Mleko, śmietana, jajka. Tak naprawdę to jest podstawowa baza do lodów. Reszta stanowią pewne dodatki smakowe, owoce i, tak jak powiedziałem, naturalne składniki barwiące. Jeśli chodzi o lody naturalne, właśnie one mają tę domenę, że bardzo szybko się rozpuszczają, ponieważ nie dodawane są żadne składniki konserwujące. Są lody, które mają stosunkowo niewiele kalorii. Takie jak sorbety na bazie owoców, na bazie soków owocowych. I te lody mają dużo poniżej 100 kalorii. Natomiast są też lody znacznie bardziej kaloryczne, które mają blisko 300 kalorii. Możemy spotkać chociażby w fitness klubach, na siłowniach coś takiego jak lody proteinowe, lody białkowe. Lody białkowe no też są na bazie białek takich w proszku. To też jest jakby forma takiego sorbetu zrobionego z takiego białka. My jesteśmy wszyscy przebiałczeni, więc bardzo proszę absolutnie tego nie robić. Ewentualnie zjeść sobie swojego sorbetu. Beta. Można zrobić własne lody, na przykład z banana mrożonego. W takim razie, jak bardzo kaloryczne są takie lody naturalne? Ile kalorii w jednej porcji? Ile wynosi porcja? No niestety muszę wszystkich zasmucić. Lody tradycyjne charakteryzują się większą kalorycznością niż lody kupowane w sklepach. Tylko dlatego, że śmietana i mleko są naturalne. Jeżeli chodzi o lody śmietankowe, to podstawowa baza jest około 200-220 kalorii na porcję. Porcja to około 90 gramów, więc dosyć duża porcja. Wiemy, że takie standardowe lody, no to nawet jeżeli są to lody truskawkowe, no to one mają barwniki koszenile, to są takie robaczki czerwone, nawet są zabarwiane burakiem, no tutaj pół biedy. Na pewno unikajmy takich lodów niebieskich. No dobrze, to jeżeli już ktoś nie jest w stanie zrezygnować się z lodów, to ile tych lodów, na ile sobie można pozwolić, żeby nie przesadzić? Wszystko zależy od tak po prostu wartości energetycznej naszej diety, ale myślę, że spokojnie, czy tam w ramach drugiego śniadania, czy pod wieczorku możemy sobie takie dwie gałki lodów zafundować. Lepiej w kubeczku niż w wafelku i na pewno nic się nie stanie. Nasz reporter Mariusz Krzemiński pytał o to, czy lody mają właściwości odchudzające. Patrząc na ceny niektórych lodów w kurortach nadbałtyckich, mogę powiedzieć, że mają. Świetnie odchudzają portfele. Zwłaszcza jeśli rodzina to na przykład rodzice i trójka dzieci. Za 12 minut 8. My love is gonna the truth, been right back. Say nothing is ever as good as it seems. Stop running your mouth like that, 'cause you know I'm gonna give it right back. Ha! You're so close now. So don't let me down. Just a little of your love, baby, and I'll try. You gotta give me just a little of your love, baby, and I'll try. You gotta give me just a little of your love, baby, and I'll try. You gotta give me just a little of your love. Give me just a little of your love. Oh, the love's dry, baby. No, utyskiwałem trochę na sprzedawców lodów, ale muszę też powiedzieć, że sięgnęli do głębi swojej wyobraźni, ponieważ smaki, które serwują w tym sezonie, naprawdę no, potrafią pobudzić wyobraźnię niejednego smakosza. U mnie wciąż numerem jeden nieustająco ricotta z figami, ale to tylko prywatna opinia. Za 9,5 minuty godzina 8, to teraz z krainy lodu przeniesiemy się do krainy muzyki. Muzyczny rozkład jazdy. I w takim tempie mniej więcej przybył Łukasz Karusta ponownie do studia. Dzień dobry ponownie. No to co się dzieje w muzyce światowej, drogi panie, w tym tygodniu? Od czego zaczniemy teraz? To może zaczniemy od zaproszenia na festiwal, bo tradycyjnie zapraszamy na jakieś festiwale w Europie, nawet poza Europą, no to tym razem może Portugalia, Lizbona, bo w tym tygodniu rusza tam Super Bock, Super Rock 2017 festiwal, a tam zagra m.in. Red Hot Chili Peppers, London Grammar, Deftones, Foster the People czy Fatboy Slim. A może państwo są w okolicy, wybierają się tam na wakacje, to polecamy, bo zapowiada się ciekawie. W piątek Ringo Starr świętował swoje 77. urodziny. Z tej okazji zrobił sobie i swoim fanom prezent, ogłaszając datę premiery nowej, już 19. solowej płyty. Album Give More Love ukaże się 15 września. W dwóch utworach pojawi się Paul McCartney. Na płycie znajdą się również nagrania bonusowe, w tym pierwotne nagranie jednego z największych solowych przebojów Ringo, Back of Boogaloo. To, które odnalazło się przypadkowo, gdy Ringo Starr przeprowadzał się do nowego domu. Jay-Z potrzebował zaledwie 5 dni, by jego nowa płyta 444 ukazała się w Stanach Zjednoczonych i zyskała status platynowej płyty. Teoretycznie może to uznać za wielki sukces, tym bardziej, że jego płyta jest dostępna jedynie w serwisie Tidal. W praktyce wyróżnienie budzi duże kontrowersje, no bo platynową płytę przyznano nie za sprzedaż, a za pobrania ze strony. A problem w tym, że były to pobrania darmowe. Za milion płyt zapłacił operator sieci komórkowej, w którym udziały ma raper, czyli to takie platynowe pobranie, nie triki platynowe. Triki artystów, którzy próbują zdobyć platynowe coś, bo teraz już trudno powiedzieć płyta, prawda? Tak. Nie znają granic i myślę, że będziemy się z tym spotykać coraz częściej. Świat platynowe musi się łącze troszkę może. Bardzo dobrze. Albo platynowy plik. Tak jest. To jeszcze jedna ciekawa informacja, bo Seattle Repertory Theater pracuje nad pierwszym grunge'owym musicalem. Sztuka ma być historią młodego, zdolnego i ambitnego muzyka mieszkającego i tworzącego w Seattle we wczesnych latach 90. oraz jego bezpośredniego konkurenta i zbrodni, która ich połączy. Nie znamy jeszcze tytułu i daty premiery, ale już wiadomo, że producenci musicalu będą mieli dostęp do katalogu piosenek wytwórni BMG, w którym znajdują się m.in. utwory Nirvany, Soundgarden, Alice in Chains i Smashing Pumpkins. Oczywiście autorzy utworów lub ich spadkobiercy będą jeszcze musieli wyrazić zgodę na wykorzystanie utworów w przedstawieniu, ale już wiadomo, że takie zgody w wielu przypadkach otrzymają, bo w 2014 roku na przykład Courtney Love stwierdziła, że nie widzi przeszkód, żeby piosenki Kurta Cobaina pojawiły się w musicalu, jeśli będzie on opowiadał historię, której jeszcze nikt nie opowiedział. Tak powiedziała Courtney Love. Zapowiada się chyba bardzo ciekawy musical. Choć nie wyobrażam sobie tańca do tego.